राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 2 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सुधे के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार का संबंध टूटता जा रहा है। ये बात आपको सुनाई कि हमारा जो संयोग वियोग होता है, अनुभव है ना, ये सब कुछ अनुभव है। कल मिले थे चले गए, आज मिले फिर चले जाएंगे, पर मिले फिर चले जाएंगे, तो संयोग वियोग, ये तो सच्ची बात है, साफ साफ बात है। इसमें संयोग नित्य है कि वियोग नित्य है, इतनी बात है, खास ही बात है। तो वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संयोग और वियोग है, उसमें वियोग ही नित्य है तो संयोग है ही नहीं। नाशतो विधि भव, असुद का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो संयोग कहाँ है? वियोग वियोग है। ये इसको अपना लहर ये अनुभव हो जाए, इसका नाम योग है गीता में। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसका नाम गीता में योग है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है। संयोग वियोगम योग संगीतम, संयोग का वियोग है, इसका नाम योग है। तो वियोग को स्वीकार कर दिया, योग हो गया, गीता का योग हो गया। ना कोई नाक दबाना है, ना अर्घ्यमिश्री है, ना कान भीजना है, एकदम योग हो गया। दुख से योग वियोग योग संगीतम, सो संयोग में वियोग का अनुभव कर देना, संयोग में वियोग का, वियोग में वियोग का अनुभव करना। क्यों? वियोग ही नित्य है, तो संयोग में वियोग है, वियोग में वियोग है, वियोग वियोग ही है। संयोग में वियोग कैसे है, थोड़ा ध्यान दें। बड़ी बड़ी सी बात, बड़ी सरल, बड़ी सुगम बात। जैसे अपने अभी मैं प्राय 17-18 मिनट में आया करता हूँ, तो 18 मिनट में आया तो 21 मिनट हो गया, तो 3 मिनट वियोग हो गया। जितनी देर बोलना है उसका वियोग हो गया कि नहीं, तो वियोग हो गया क्या? वियोग ही हो रहा है, केवल वियोग ही हो रहा है। ये तो नित्य है, सर्वगत है, स्थावर अचलो यम सनातन, ये अचल नित्य है, और इसका वियोग निरंतर हो रहा है, तो संयोग है ही कहाँ? जब संयोग होगा तभी वियोग होगा, तो संयोग के कारण वियोग नाम है। अब संयोग है ही नहीं तो वियोग नाम क्या हुआ? संयोग मानते हैं ईश्वर से, कहते हैं वियोग नित्य है, असंयोग है ही नहीं तो वियोग क्या है ही है रहा, वियोग नहीं नहीं रहा। कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया, कितनी दामी, कितनी वेदांत का तत्व है। संयोग वियोग तो कहते हैं संयोग की सत्ता मानने के वालों को ही, उसके लिए कहना है तदभाषय तरम भूते श्रोति क्षेत्र श्रोत्री हिरेशणी, श्रुति श्रोता के हित करने वाली उसकी भाषा से बोलती है। क्यों इंदु समझे नहीं भाई? मैं तो पूर्वी और पूर्व देश लो, हमारी बोली लिखे नहीं कोई, ये बोली जानते नहीं, इस बात से उस बोली से बोलते हैं संयोग वियोग। जो सुनने वाले हैं उनकी बोली से बोलते हैं, उनकी भाषा से बोलते हैं, क्यों उसी भाषा नहीं बोलते वो समझे कैसे? इस बात से सुनने वाले संयोग वियोग को समझते हैं, इसको मानते हैं, इस भाषा से बोलते हैं। नहीं तो संयोग का वियोग है तो वियोग ये वियोग नाम ही नहीं है, है नाम हुआ, वो है भी नहीं के अपेक्षा हुआ। तो ये तो वो निवर्तन दे अपना भी मन सास मन समेत जैसे जानन वाणी कैसे जान बताओ। परिहारो वा क्रियते द्वैत भाषया, द्वैत भाषा मान करके और वर्णन किया जाता है। द्वैत बना मतलब बोलना नहीं होता, बोलेगा तो मन का वाणी का बुद्धि का अहंकार सहारा देकर बोलेगा, इनके बिना बोलेगा कैसे। तो इनके सहारे क्यों बोलते हैं, इनके सहारा लेने वालों के क्या बात कहनी है, इस बात से उनको कहना है ऐसा क्या बताओ। जैसे राम सच्चिदानंद नजीका देव जहा राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवनेशा, हमारे यहाँ दिन रात दो होते हैं, क्या सूरज में दिन और रात दो है। जब दो नहीं है तो इनका दिन नाम कैसे कहा जाए, दिन नाम तो रात्रि की अपेक्षा का है, रात्रि करता दिन है, दिन करता रात है, तो दो होने से दिन रात नाम होता है। अब जहाँ दिनेश कह दिया तो दिनेश कह दिया तो क्या दिन का ईश है, वो ईश है दिन है ही नहीं, कितनी सच्ची बात है और कितनी सरल बात है। इसमें समझने में कठिन हो तो बोलो भाई, आप लोग बोलोगे समझने में ये बात कठिनता है हमारे, जिस किसी के मन में हो कठिनता की वो भाई को बोले, उसमें बोलोगे तो फायदा होगा। अगर आपके संशय मन में संदेह तो उसको प्रकट करने से बहुत साफ होते हो जाए विषय, प्रश्नोत्तर से विषय बहुत साफ होता है। तो संयोग और वियोग और संयोग और वियोग है, उसमें वियोग ही तो नित्य है, संयोग अनित्य है, अनित्य को चाहे असत को, नित्य को चाहे सत को, असत है ही नहीं तो है ही सत, तो है ही है हुआ, है भी नहीं की अपेक्षा है, नहीं नहीं है तो है ही नहीं, नाम है नहीं वो है हुआ। हम अपनी भाषा से कहते हैं, नहीं तो क्या कहें, चुप हो जाओ। कितनी सीधी सरल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, बोलो एकदम संयोग योग योग संगीतम, ये योग की परिभाषा है गीता में, संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो अभी समत्वम योग तो समता रह जाएगी, वो योग हो जाएगा, संयोग वियोग हो गया तो समता रहेगी, समता आएगी तो संयोग का वियोग हो गया। तो परिभाषा दो ही बताई गीता में, योग है कर्म सुकोष न वो योग की महिमा है, किसी को यही नहीं। तो निरंतर है, इसको आप स्वीकार कर लो, स्वीकार किया इस बार वियोग को स्वीकार कर लिया तो है जो रह गया, है जो रह गया, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी नित्य सीधी बात। कम से कम कम से कम कम से कम उसका आदर करो कि बात यही है, इतनी मान लो पहले कि बात यही है, संयोग का वियोग है, समझ में नहीं अभी तो कोई परवाह नहीं, बात ये सच्ची है, जो हम समझते हैं वो झूठी है, ये बात सच्ची है, नहीं समझ में आई तो आ जाएगी, पर पहले मान तो लो है ही बात, क क क याद करता ये क है, मान लो पहले क है फिर लिखना लग जाएगा। अब लिखते हो पत्र तो याद करना पड़ता है, क जो लिखी हुई देखी हुई सीखी हुई बात पहले अभाव पीछे भाव हुआ वो भी याद करने से हरदम भाव रूपी रहती, पटापट पटापट लिखते जाते हैं, जो वास्तव में है वो बात मानने से उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें भूल कैसे होगी, संभव ही नहीं है। सीखी हुई बात भी भूली नहीं होती है, वो कैसे भूली हो जाएगी। तो सीधी बात है, सरल बात है, सबके सामने एकदम ठीक से यंग लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम तत जिसमें स्थित हो दुख ही न गुण ना भी विचार लेते। दुख से तो असहन लाभ की प्राप्ति करना, यही तो आप सबका उद्योग क्या है। दुख में ठहरे सुख रहे, इसके सिवाय उद्योग क्या है आपका। धन कमाओ, कुछ कमाओ, रात और दिन दौड़ो, बात और क्या है बताओ। इधर बैठे बताओ, इन्हें बताओ, कुछ संसार में दो, दुख मिट जाए, सुख हो जाए, इसके सिवाय क्या बात है बताओ। तीसरी बात को युद्ध बताओ, संसारिक बात बताओ, इतनी बात है। सुख चाहते हैं, दुख न रहे, दुख न रहे और सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो लगन लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिगम तत, उससे अधिक लाभ ये कभी मानने में स्वप्न में ही नहीं आता, इसे लाभ होगा। अरे यशमस तो दुख है, गुरु ना भी दुख है न विचार लेते, ये वास्तविक ऐसे ही है। तुम भी तय दुख से योग वियोगम योग समितम, उसे नाम योग है। दुख का संयोग ही नहीं है और सुख का वियोग ही नहीं है। बाईस तेईस श्लोक दो, छठा है तो बाईस तेईस, सीधी सीधी। गीता जैसा कोई ग्रंथ मिलता नहीं है, भागवत में बहुत वर्णन है इसका, भागवत में बहुत वर्णन है। ऋषि के बाद महाराज वेद व्यास महाराज वाणी में बहुत विलक्षण था, बहुत विलक्षण था। महाराज कूट नीति कपट नीति उसका भी वर्ण हद है, और ऊपर की नीति बोला और तत्व की बात भी हद है। व्यास महाराज क्या चीज है, एक विलक्षण, बहुत विलक्षण था, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कतर से दिया मार के दी कह दी। शेर जी से पूछा था कि शेर जी आप कौन सा है, द्वैत है द्वैत है, शंकराचार्य मानते हो, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, कौन सा आप मानते हो, आपके आचार्य कौन है आदर्श। तो बोले व्यास जी न शंकराचार्य माना, न रामानुजाचार्य, न वल्लभाचार्य। ऋषि के स्वर्गाश्रम में वो बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, सत्संग से उठ करके जंगल जाते थे, थोड़ा चढ़ता है नहीं चढ़ाव, उस चढ़ाव रहा है तो मैंने पूछा था कौन से नहीं चलते, आदर्श आचार्य कौन है। व्यास जी महाराज कोई आचार्य तो मानता है नहीं, कोई आदर्श तो मानकर चलता है, किसी आधार पर चलता है। गुरु भी नहीं ज्ञान नहीं तो गुरु तो होता है, तो गुरु बनाओ मत बनाओ बात क्या है, कोई बात तो लेकर चलता ही आदमी, वो तो चलता ही कोई गुरु होता है। हमारे व्यास जी कहते व्यास जी महाराज कितने विचित्र वाणी है महाराज की, बहुत विचित्र, मार पोथा ही पोथा लिख दिया कहते कहते। अरे बात यही है, इतनी बात है, आपका सबका अनुभव है, आप दुख मिटाना चाहते हो सुख चाहते हो, तो सुख भी इतना होगा कि उससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं। अरे दुख वहां दुख तम विद्या दुख संयोग वियोग स्पर्श ही नहीं होता, दुख शुरू ही नहीं होता, दुख शुरू स्पर्श ही नहीं होता, सब सब वियोग है, सब स्वतंत्र इसमें, इसमें अनधिकारी कोई है ही नहीं, इसमें निर्भर कोई है ही नहीं, कोई अयोग्य है ही नहीं, सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब समर्थ है, निर्बल कोई नहीं है। तो क्या बात है, किसको चाहते नहीं, ये बात है, ऐसा नहीं है। चाहना क्या रूप, चाहना रूप से दूसरी चाहना कुछ नहीं रहे, दूसरी कोई चाहना ना रहे बस पूरी हो जाएगी एकदम, दूसरी चाहना है कुछ मान के बढ़ाई की जीने की आराम की सुख की भोग की जो आराम की चाहे संग्रह की, यही बात है। यार वो आपकी बढ़ाई हुई है, यार घटती बढ़ती है वो भी, कभी मान की सर ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी मान करना आरंग ज्यादा आता है, कभी मान के तो आदर नहीं, कभी अपमान करे तो बड़ा दुख होता है, कभी अपमान कोई दुख होता ही नहीं। तो यार घटने बढ़ने की चीजें आपके सामने अनुभव की बातें, तो एक घटे बड़े वो कोई रहने वाली चीज है, सबका अनुभव सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। स्वयं मानना है, दाई से मानो, सत्संग से मानो, सत्यान से मानो, चाहे विचार से मानो, चाहे पोथी मानो, मानसो होती मान लो, जैसे मानसो वैसे मान लो, सत्संग मानो सत्संग से मान लो, पुस्ती पढ़ो पुस्तक मान लो, विचार करे एकांत बैठे एकांत विचार से मान लो, जो आप मानसो होती मान लो, कोई है नहीं प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं, प्रक्रिया है तय करेगी तब तो एक है प्रक्रिया, जिनके सोच से वही प्रक्रिया, प्रक्रिया इतनी है जो अपार है। उपदेश सहस्री ग्रंथ में देखा है, उपदेश सहस्री हजार उपदेश तो सहस्री में है, और उसके सिवाय भी और भी है, अभी तो प्रकट नहीं हुआ, ऐसे भी उपाय है, ऐसी साधन भी है, ये जीव प्रकट होता जाएगा, हो जाएगा अनुभव होता जाएगा, जो पता तो जाएंगे, जो संतों का अनुभव हुआ जो भी कहते जाएंगे, जीव पता तो जाएंगे, तो प्रक्रिया सब ही होती है, प्रक्रिया वो तत्व जानने के लिए होती है, सखत निर्न्याय से कोई वो क्षति तो है नहीं, ये सब जानने के लिए बड़ी भारी काम की चीज है। नीमाज में बगीचे में हम रहते थे तो शिवानंद महाराज ने, हम जाकर वहां भिक्षा कर लेते पीछे आ जाते, तो भिक्षा गए तो शिवानंद महाराज पूछा करते कि सर श्लोक का अर्थ क्या है, ये पद अर्थ क्या है, स्वभाव था उनका, मैंने वर्त बताया तो कहता ऐसा तो नहीं है, वर्त तो ऐसा है, तो महाराज थे महाराज गुरु जी महाराज रामद्वार में गए, महाराज से पूछा कहते ऐसा अर्थ है, कहा सीख है, उन्होंने कहा ऐसा लिखा नहीं है, तो महाराज बोले लिख लो लिखा हुआ हो जाएगा, लिख लो लिखा हुआ हो जाएगा, अर्थ ठीक है। अब वो पूछे भी वह लिखा है जो ही बोले ऐसे कैसे बोलेगा, ये तो तोता इधर रचा हुआ बोलेगा, जो लिखा है जो तो वही तोते की तरह सीखा हुआ बोलेगा, तो सीखा हुआ नहीं जो भीतर से आएगा वो एक सौ से कैसे आएगा, वो याद थोड़ी भाई यही शब्द बोलना है यही शब्द कहना है, ये थोड़ी होता है, वो तो ये भाव ये तत्व ये सिद्धांत है वो मन में है, कभी किसी शब्द से कह दे कभी किसी शब्द से कह दे, बात तो वही है, हिंदी से बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो चाहे मारवाड़ी बोलो चाहे कर्नाटकी बोलो चाहे हैदरावली बोलो चाहे बंगाली बोलो, या तो ऊपर सुनने से भीतर से दूसरा ही है, वाणी निकले तो भाषा न्यारी होती है, भीतर से भाषा न्यारी है नहीं, बोले गए लिखा नहीं है कहते लिख लो लिखा हो जाएगा, लिखा लिखा हुआ, अब लिखे हुए कोई मानने केवल तो वो क्या है उसी का हुआ लिखा हुआ है उसे मान लिया, अरे सीखा हुआ है लिखा हुआ है वो साक्षात चंद्र न्याय से समझने के लिए है, आग्रह थोड़ी कैसे ऐसे ही लेखो ये शब्द हो, आप बहुत जानते हैं, एक बात पूछूं आपसे, आपको जोड़ है बाकी है धरा है ये और आता है ना, आपको जोड़ आती है बाकी आती है भागा कर आता है, आता है ना, आप में से कोई ऐसा सूरवीर हो जो गुरु जी ने जोर सिखाई वे अंक बताओ, बताओ कोई कि गुरु जी ने ये अंक बताए तब मैंने जोर सीखी, तो अंकों से मतलब है कि माधु तत्व से मतलब है, कोई बता सकता है क्या, और जोर क्यों नहीं दे सकते, जोर लगा सकते हैं, तो अंक है वो तो तत्व समझाने के लिए है, अंक थोड़ी तत्व है, आप जोर लगा सकते हो पर गुरु जी ने कौन से अंकों से बताया एक भी नहीं बता सकता, वो तो कोई सूर्य भी बताओ नहीं बता सकते एक भी कोई, उसे मतलब क्या है, क्या वो जोर याद रखना कोई तत्व है, वास्तव में जोड़ कैसे लगानी चाहिए ये विद्या सीखनी है किसी स्कूल से, अब वो विद्या आ गई, अब उन अंकों से क्या मतलब, भोजन करे पतल से क्या मतलब, उस तरह से वो तत्व आना चाहिए, अब उन्हीं शब्दों में आना चाहिए, उन्हीं में वही सीख कर वैसे ही रटन करते हैं, तो रटन कर लो मेरा बोध नहीं होता, बोध कैसे हो, रटन इसी की हुई, वही जी के रटन में लिखे है, रटन में पढ़े है, रिकॉर्ड याद करे, रटता रहे। उसको मान ले हम ज्ञानी हो गए, होगी तो अच्छी बात, आनंद की बात, खुशी की बात है, हो गए। वास्तव में इतनी बात, तुम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, गीता का योग है, समत्वम योग उचित। कितनी सरल सीधी, आप जितने बैठे हैं संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, हरे दिन होता है, तो पहले वियोग था और अंत में वियोग रहेगा, वियोग और बीच में भी वियोग ही हो रहा है निरंतर, तो वियोग है उसको स्वीकार कर ले, संसार का शरीर का वियोग है ये नित्य है, वैसे वियोग नित्य करते ही जो योग है नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुगम है, कितनी सरल, स्वीकार करना होगा, दृढ़ता से पकड़ना होगा। अब सुन ली छोड़ दी, सुन ली छोड़ दी, किसी तत्व नहीं होगा। रसोई बनावे पांच सात दस मिनट आध घंटा बनाई, और फिर अर्ध घंटा छोड़ दी, फिर अर्ध घंटा बनाई, फिर अर्ध घंटा छोड़ दी, दिन भर में बन जाएगी रसोई। सुबह उठ जाओ चेता हो कोई, फिर कर फिर छोड़ दिया, फिर उठ जाओ फिर चेता हो करो, दिन भर बीत जाएगा नहीं बनेगी, और चट चट बनाओ चट बन जाएगी। ऐसे छोड़ दिया आपने, सुन लिया सुन लिया फिर छोड़ दिया, सच सुन लिया फिर छोड़ दिया, सच सुन लिया छोड़ दिया। जयराम जी सीख जाओ कई बातें, ऐसी भी सरल बात है, तो विद्या दुख से योगी हो, योग संगीत है, नित्य योग है, नित्य योग, निरंतर योग। कितनी सीधी, कितनी सरल बात बताओ, संयोग वियोग संयोग वियोग ये होता है, क्योंकि जो आप तो रहते हो और ये रहने वाला नहीं है, सत्य असत है, इसका साथ होता नहीं कभी, तो साथ में क्या हो गया, असत का वियोग होता है, या संयोग या वियोग, संयोग वियोग, वास्तव में वियोग ही है, संयोग है ही नहीं। आप कहते सम तोड़ दिया, सम तोड़ दिया, सम है ही नहीं, सम जोड़ दिया क्या, हम कहते संसार का सम तोड़ दिया साहब, कहते अभिमान तोड़ दिया, शरीर का सम तोड़ दिया, तोड़ क्या दिया, है ही नहीं, है इस बार तोड़ दिया, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, क्या जोड़ दिया। वो लगाओ समाधि लगाओ, जो समाधि लगा मना थोड़ी करते हैं, वो थोड़ा देखे हिचके है या मंद करे, मैं निषेध नहीं करता हूँ, मेरा निषेध करना तात्पर्य नहीं है, वो क्या है तो कहीं पड़ेगी आप पूछ लिया, इसलिए कभी समाधि वित्थान, कभी समाधि कभी वित्थान, तो हिचके ही है वो, क्या कहे कोई फोड़ा ही देखा है, वो भी है मालवाड़ी भाषा, क्यों फोड़ा देखे भाई। संयोग में वियोग देखना ये बात तो हमको बहुत अच्छी लगी, हाँ। इसको कैसे देखें, इसका कोई उपाय, आप पहले ये मान लो, इसलिए बहुत बढ़िया पूछी बात आपने, इससे पहले मान लो कि शरीर का योग हुआ है माँ के पेट में और मरेगा तो वियोग हो जाएगा, तो पहले इसका संयोग नहीं था, फिर संयोग नहीं रहेगा, इस बात से वियोग ही साचा है, इसको मान लो पहले, इसमें संदेह हो तो पूछ लो, निसंदेह बात है, शरीर मिला है वियोग होगा, तो वियोग है ये, पहले भी वियोग पीछे भी वियोग और बीच में भी वियोग, जितनी उम्र आ गई उतना वियोग हो गया, अब बाकी रह गया संयोग है, वो आप ही वियोग हो जाएगा, ये बात सच्ची है यो मान लो। हम अनुकूलता चाहते हैं, तुम कैसे हो अनुकूल चाहते होते, नहीं हुआ, हम संयोग ही संयोग चाहते रहते हैं, जिसका वियोग संयोग ही संयोग चाहते, संयोग ही संयोग चाहते हो तो उल्टी मेहनत करते हो, आप ऊंधी मेहनत करते हो, ये मेहनत करते रहो कभी नहीं होगा, पुस्तक पढ़ लो, बने पढ़ा दो पंडित बन जाओगे, सर शास्त्री पंडित बन सकते हो, वेदों को पंडित बन सकते हो, बट अनुभव जयराम जी के, तो इस बात को मान लो स्वीकार कर लो, और वो पास संयोग की चाहना हो, पैसे वो चाहना है तो ये तो झूठी, वैसे तो वियोग सच्चा है। भागवत में साफ लिखा है दुखो दरकांश से घर रहे, ये संबंध इतने हैं तो दुखो दर्क है, दुखी दुख में है, उनकी निंदा करता हुआ शुक्र करते हुए निंदा करो, बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं, पीने छूटते नहीं मतलब छूटे है खराब है, पेड़ बड़ा खराब है छूट जाएगी। संयोग खराब है, संयोग दुखदायी है, दुख का मूल जितना दुख का मूल संयोग है उतना कोई दुख का मूल है ही नहीं, खास दुख का मूल है। अब इसका आप विचार करते रहो, कर रहे हैं निंदा करता रहे, सेवन करता रहे, छूट जाएगा ये पक्ष तेज हो जाएगा, छूट जाएगा। एक संयोग का आग्रह है, एक वियोग होने वाला है, तो संयोग का आग्रह ढीला होते होते संयोग आग्रह मिल जाएगा। आपका अनुभव बताऊं आपको, आपको तो मेरे को पता नहीं पर मेरे अनुभव से आपके अनुभव बताता हूं। लाल पीला हरा काच मिल जाता तो कितना सुख होता था, हमें तो याद है या देख लेते हैं, एक आम तो हाथ दे दिया, एक आम देख लिया, मौज मचाती। अब रखते हो देखते हो तो वियोग हो गया कि नहीं, पहले संयोग चाहते थे, वियोग चाहते थे, पूरे करकट में से उठा लिया लाल और हरा कपड़ा टुकड़ा पकड़ते सुबह चाहे अठिन सुबह अठिन सुबह भेड़ पकड़े छोड़ते ही नहीं। अब याद करते हो हमारी बीती हुई, आप जानो आपकी है कि नहीं बात सच्ची झूठी, झाड़ होते हैं वो तो हमारा एक छूप दिए एक में अच्छा दी गए, बस बड़ी मौज हो गई आनंद हो गया। फिर क्या हो गया बताओ, अपनी अवस्था है कि नहीं है, तब उसका संयोग चाहते हो गया क्या, वियोग खटकता है क्या करें, हरा टुकड़ा नहीं मिला क्या, कि कांच का टुकड़ा हरा नहीं मिला, लाल टुकड़ा नहीं मिला क्या करें, कहाँ जावे मजा बताओ, कैसे मिले क्या उपाय हो जाए, सोचते हो आती है मन में, यूं ही हो जाएगी ये भी, नारायण नारायण नारायण नारायण।